چکم یو سڑے سورہ بقرہ کو پور کے لئے نو شیطان دا حق پور نتختی فکم پور کی چھ سورہ بقرہ نستیشی نو شیطان حق پور کی سارے لے اور چنگے دے نشی دا حق پور ندا شیطانان طولو زی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا ہر شد پارا یو عمدہ شیوی سورہ دا قرآن و مجید ددی سنام اور ددی اغوچت حصہ سورہ بقرہ دا تاست معلوم بھئی کہ پس سورہ بقرہ کے دیر احکام دی ذرخ دی کے اوامر دی چھ اللہ تبارک و تعالی حکم کڑے دی چھ دا کارو گئے دا ذرخ دی کے نواہی دی منحیات چھ اللہ تبارک و تعالی وی تاسو دا کارو نمکو ذرخ دی کے حکمتنا بیان شوی دی دا اللہ تبارک و تعالی اور دارنگی پدی کی گن واقعات اور اخبار ہند امم اشتا اور دارنگی چی دا قرآن و مجید سمرہم اصول اور احکام دی اخف طریقی دی اجمال سرا یا تفصیلا پسور بقر کشتا مسئلہ دا وحدانیت دا باری تعالی دا کا رسالت دا انبیاء اور کا اثبات دا قیامت دے دا پدی سورہ بقرہ کی مذکور دی ذکر شوی دی دا دین علاوہ چکم اعمال اور احکام دی کاغموز دے کرو جدا کد حج بیان دے اور دارنگی کد جہاد مسائل دی سورہ بقرہ کی داغی ہم بیانشتا دا دین علاوہ چکم کم معاملات دی کنکاح دے یا نکاح سر متعلق کم مسائل دی خواغد رضا سر تعلق ساتھی یاد طلاق سر تعلق ساتھی اور دارنگ نام نفقوی مہروی ددی بیان ہم پسور بقرہ کشتا ددین علاوہ چزمون نور معاملات دا خرید و فروغ سر تعلق ساتھی چدا خرسوا دا اخلا اور دارنگ دریباس سورتون دی سدن وغیرہ قدر رشوت مسائل دی اگر ٹول پدی سورہ بقرہ کی موجود دی پدی حیثیت سرا سورہ بقرہ تا اللہ تبارک و تعالیٰ لوی عظمت ورکڑ دے اور لوی شرافت دی سورہ بقرہ تا حاصل دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کمی و سڑے دا سورہ بقرہ لس ایتن اولولی کد شبی دا سڑے لس ایتن اولولی ندے با دی جناتونا اور دی شیطانانونا پدغش پدے پخبلہم محفوظ وی ددہ پور تبا پیریان اور شیطانان نرازی اور ددہ اہل عیال اور دے پخبلہ دشپی دکم آفتنا درنج و دغم نبا اللہ تبارک و تعالی دے محفوظ ساتی یعنی تاسی ہوا کہ عبا پدغش پبان ددہ مخل نرازی جیغا سبب ددہ دغم اور دا فکر دا پارکو گرزی نگورا کم سڑے چی دا سورہ بقری لس ایتن قلو دی سمر لوے فائدہ دا دا چہ دا شیطانون شیطانان نہ ہم بچی دا دا کور دا پیریان دا شر نہ ہم دا دا کور بچی اور دا اہل و عیال اور بچی پا دا غشبکی دا سے واقعات انہا اللہ تبارک و تعالی بچ گئی چہا غا واقعات دا نفع گئی دا شر اور دا فساد نہ محفوظ ہوئی کم سڑے چہ دا ایتنا پتا سے اکس ماندے چاغا باندې د ساسباب زاهریو د وجه نه بې خودی راغلی دا لس ایتونه په هغه باندې ولولي دا الله تبارک وتعالی دغه سړي ته افاق اور هوش ورکړي. هغه لس ایتونه کوم دي؟ دا څلور دا ایتونه دي زموږ مخې ته الف لام میم نه تر و بالآخرت هم یوقنون پورې څلور دا لومړي ایتونه شو. بیا آیت الکرسی تاسو درېمه پاره کې یاد ده آیت الکرسی او هغې سره رستو دو آیتون نور چه دا دریشی اور آخر دا دی صورت چه کم زی ختمی گی للہ ما فی السماوات دا غزی دا دری آیتون چه آخر پوری کن دی دری آیتون حرش سلور آیتون پا دی ابتدا کی لا یقنون پوری شو دری آیتون آیت الکرسی ورپسی دا دو آیتون اور آخری دری آیتون چه کم زی سورہ بقرات درہم پارا کی ختمی گی للہ ما فی السماوات نرس دو دغا لس ایتون شو دا لس ایتون چکم انسان دشبی علولی نا اللہ تبارک و تعالی دا دغا خفقانون نا دے بچ گئی درنجون نا دے بچ گئی اور د شیطانانو د اثر نه هم الله تبارک وتعالى دا انسان محفوظ ساتي سمره د دې فائدہ ده. بل حدیث کرا دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې سوره بقره دغه لسه ایتونه چې دا کم مخ کې کوی دي شو دا وګوري الله تبارک وتعالى د جادو او د دې آثار نه دا سړی بچ گئی پد باندې تاسو ناکار اثر د دې سيزونو لګيږي دا لس ایتونه چې دی لولي نو دا لس ایتونه پر ډېر د دې فضیلت ده فکار داری چه دا عمل کی راشی ما خامهم سڑے لولی او سہرم دا لولی آسان دی دا آیتون لس دا دم رڈیر ہونی دی خون دا زیرن شو جی اول کی صدور آیتون شو آیت الکرسی سرد رسو دو آیتون نا او دارنگی دی صورت ختم دو کی چاخری کن در آیتون دی دا لس آیتون دی دے عمل کی راولی او دا دی دے لولی او کٹول سورا بقرل اسلیشی حدیث شریف کی رازی چه دا قیامت پر از باندے سوره بقره او سوره آل عمران چې د دین رست راځي دوی ته الله تبارک وتعالى یو وجود ورکی یو شکل ورکی بعضی روایتو کې راځي د وریځ په شکل کې اور بعضو کې راځي لکه څنګه چې د مرغو د سیلونو درځي دې سیلونو شکل کې بدوی راشي او چې کله دوی حاضر شي الله تبارک وتعالى قرآن دې د هغه کسانو د پاره چې هغه سوره آل عمران او د سوره بقره لوستل اغه دا بار به زوردار سفارش کړي پوره زور سره سفارش وکړي الله تبارک وتعالى به د دې د وجینا دغه دستور کی حفاظت کوي او دغه عذاب نه به بچ کی دا سمره دي مشانه فائدہ د دې لپاره او احکام تاسو اوس مه په دې کې ډیر زیات دي د دې احکام چې سړی تفصیل سره وایي نو په دې باندې کلونه لګي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوره بقره پوره تفصیل سره د رسول کاله کې د نبی رسول الله نزد کړي دا فلا انداز تاسو لګوي دولس کار کول لوی مددا چې دا حضرت عمر صاحب سره د احکام نه یاد کړی دا او عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په اته کال کې سوره بقره سره د احکام نه یاد کړی دا نو د دې احکام ډیر زیات دي ځکه چې ظرف پکې اوامر دي حکمونه دي ظرف کې حکمونه دي چې دا وکړي او ظرف کې منهیات دي چې دا وتا سنت وي ظرف کې حکمتونه د باری تعالی بیانېږي او ظرف کې اخبار دي نو سلور ظرف دي صرف دا شو دا چې سړی تفصیل سره یادې زمون پشان منډه نه چې یادې او خپل ځان کو کوي یقین ساته د دې لپاره بیا کولونه پکار دي یو کال کې دو کال کې دا بیا کیږي نه یو خو منډه دي یو صحیح طریقې سره زده کول دي د سوره بقره نو مخکې سوره فاتحه تفصیلا بیان شوی ده په سوره فاتحه کې یو څو خبرې وي او سوره بقره کې هم دا غي تفصیل دي ورته الله د وحدانیت مسله پای کې اجمالاً بیان شوی او الحمدلله کې دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا ربوبیت بیان پاغی کشی ہو چی دا تمام سیزنو یعنی تمام سیزنو تربیت دون کے سوکتے والون کے سوکتے اور دارنگی پاہی کی درہم و مسئلہ یو بیان شوی وا آگا درہم و مسئلہ داوا چی بھئی طلب دا ہدایت دے چی تمام انسانان دا اللہ تبارک و تعالی نا ہدایت طلب گئی اور واری دا درہم مسئلہ بھی یو مسئلہ پکی دا اللہ تبارک و تعالی دا ربوبیت وا چی راب گرے اللہ دے اللہ نہ علاوہ بل سکر نشتا اور دین پاغی کی چھ مستحق عبادت سوکتے ایا کن عبدو و ایا کن استعین کی منگا اقرارو کو تخبر عقیدی اظہارنو کو چھ اللہ تبارک و تعالی مستحق عبادت دے بل سکنا اور درہم مسئلہ پاغی کی طلب دے ہدایتو چھ اہدنا صراط المستقیم اے خدای منتا دغلار خفے قدیم و برابر کی پسملار باندے پسور بقرک ہم ددی تفصیل لے اول نا اول خود قرآن مجید عظمت بیانی گی چه قرآن مجید عظیم الشان کتاب دے دا قرآن مجید دا سے کتاب دے چه سمرم آسمانی کتابون مخ کے ددن پیر شوی دی خواد آغت دری کتابون دی یا ددین علاوہ صحیفی دی اغی کی چه سمر مزامینو نا اللہ تبارک و تعالی دا حق مزامینو ذکر پدے قرآن کی کڑے دے او دا حقین علاوہ نور مزامین ہم دے کے بیان شوی دی پلو گو رہے یو سن دری کتابون دی سرد صحیفو ددن مخ کے دیکھو سلورم نمبر دیو سلسلور بشی اگر طول مضامین تقریبا اجمالا پا قرآن کے موجود دی او ددین علاوہ نور تفصیلوں پا دیکشتا چه کلا دا طول مضامین پا کے موجود شو نو عظمت ثابت شاور خدا مسئلہ بیانی یا ددین رسطو دی ایمانیات مسئلہ بیانی چه کم کسان مومنان کم کسان دی دا حقی اظہار اور علامات مخی بیانی چه دا کم کسان دی دا حقی تفصیل بیانی اللہ وی تاسو زمان دا مطالبہ کڑی وا چه خدایا منگا دا ہدایت کی ترخی دا ولی دا لیغ لار ہدایت سوال منکڑ دے او د ترقی مو کړلې الله تبارک وتعالى وی چې تدې کې ترقی غواړي ذالک الکتاب بس دا قران مجید می درته درک دې قران مجید کې چې کوم احکام دي هغه خپل عملی زندګۍ کراولا چې هغه ته عملی زندګۍ کراولې نو بس تا ته صراط مستقیم هدایت نصیب شي خو کم از کم دا قران د چا لپاره هدایت دی پرون تاسو ما ویلو چې یو هدایت عامه ده هغه هر یو مخلوق ته الله تبارک وتعالى کړی دی یو خاص هدایت دی چې هغه الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته کړی دی او بیا د دینه رسو درجات ته هدایت کو درته یاد وي دا غي سوال مونږ ته بدلته هم دا مسله بیانېږي چې دا قران مجید هدایت کوي حکم کسانو ته هدایت کوي کم کسان چې الله تبارک وتعالى نه یریدونکي دي اوس دا غي بیان کوي چې دا یریدونکي کم کسان دي اور مون سره الله دا خطاب کوي چې تاسو معنا الذين انعمت عليهم حق لار غفتلا چې دا کوم کسان په کوم ترتیب او په کوم لار باندې تیری دي خدای مونږ هم راکي دا اندغه دي بس دا صفات ځان کراولې سلور صفات او بیان دلته کې کوي یو خدا هغه کسان دي چې د ایمان بالغیب دي ایمان بالغیب دي ته ویل کیږي چې څومره هم د عالم برزخ او د آخرت سره د عقاید تعلق دي مونږ کوم شی په خپل سترګو باندې لیدل نه دي کچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم څنګه هم منته ہدایت بیان کړی دي په کومه طریقې سره زمونږ په هغه باندې ایمان دی او زمونږ په هغه باندې یقین دی او مونږ په هغه باندې باور هم کوو هغه ټول سيزونه حق غنو هغه باندې زمونږ ایمان دی دا الله تبارک وتعالى ہستی چانه کړی دي دا الله په اوالی باندې زمونږ ایمان دی ملائکه مونږ نه دي دي ملائکه باندې زمونږ ایمان دی څومره دي ملائکه دا الله په علم کې دي د انبیاء کرامو باندې زمونږ ایمان دی آسمانی کتابونو خو زمونږه د عالم مخه ته قرآن خو کله چې د نزول د دې او راتلل د دې کېدل نو دا هم ایمان بر تاسو ور پسې شه په دې ټول سيزونو باندې زمونږه ایمان دی اول نمبر د دې بیان کړي چې دا قرآن د هغه خلکو لپاره هدایت کوونکی دی چې کوم کسانو په الله باندې اور دانور چې ما کوم سيزونو ذکر کړل نه لیدلی په دې سيزونو باندې باور کوي په دې سيزونو باندې یقین کوي په دې باندې د دې ایمان وی الغیب څه ته ویل کیږي یو غائب دی یو غیب دی غائب دی ته هیڅ نه دی ویني او نه تا ویني او غیب دی ته هیڅ دی نه ویني او تا ویني نو دلته زمونږه ایمان دی پچا باندې په الله باندې مونږ په الله نه وینو حدیث شریف کې راځي اعبد الله کانک تراه ته دا الله داسې بندگی کوه لکه په خپل سترګو باندې خدای ویني او دا هغه عبادت کوي خو فئن لم تکن تراه فانه یراک کته نه ویني نو کم از کم تا خو الله ویني کنه نو غیب دا معنا شو چې مونږ یې نوینو او زمون هر حرکت هغه د الله تبارک وتعالى په علم کې دی زمون هر ناشته ولاړه دا د الله تبارک وتعالى په علم کې دی د الله تبارک وتعالى مخې ته دی نو په دې سيزونو باندې د دوی ایمان نه اول ایمان بل غیب زمون شیخ په ایمان بل غیب ترجمه کولا چې دی یقین په د زړه نه کوي په دې سيزونو باندې د غیب ترجمه به هغه په قلب سره کولا چې دی د څه کوي دی په دغه سيزونو باندې د زړه نه یقین کوي بعض کسان دنیا کې داسې هم تیر شوي دي چې ظاهري خو هغه اقرار دی او خبرې کوي لیکن په زړه کې یقین په هغې باندې نه وي لکه وروسته ان شاء الله دیارلس آیتونو کې د هغې بیان به کیږي چې دې کسانو ته منافقان ویل کیږي نو د نفاق او د منافقت والا ایمان نه وي خا د زړه نه دوی په دغه سیزونو باندې ایمان راوړي چې د هغې نه خبر حضور صلی الله علیه وسلم ورکړی دی ورپسې بیا اعمالو کې د موز مسله بیانوي خدا نه وایي چې والذین یصلون الصلاة دا نه وایي چې یصلون الصلاة بس هغه موز کوي بلکې دلته د اقامت ترجمه کوي چې هغه څه کوي اقامت یعنی موز درلودي دا موز درلودل د څه عبارت دی چې هر یو انسان د دې موز رکوع هم صحیح کوي سجده هم صحیح کوي تلاوت هم پکې صحیح کوي او کله چې موږ ته ولاړ وي دته توجه الله تبارک وتعالى طرف کوي او دې په دې کې عاجزي کوي د دې مطالبه شوی دا چې دا هغه کسان دي چې دوی موږ په کومه طریقې سره کوي دا چې خو نه چې یو بدن د جماعت اور بل بار وي منډ ترلې وي نه چې کله موږ ته ودرېږي چې څنګه طریقه دا تاسو بار بار ما دا مسله بیان کړی دا چې یو سړی موږ ته ودرېږي نو د نورو سيزونو د دې خپل ذهن مکمل خالی کی چې څنګه حکم شوی دی د قیام هغه سي د قیامو کی بیا رکوع چې کله کوي نو د رکوع خپل صورتونه دي چې هغه کې زاویه قائمه جوړیږي دغه ته تزما ګوره په داسې انداز باندې رکوع راشي چې دا نیم بدن د انسان نه غولاړي او نیم بدن دا سراشي دا رکوع مطلوب ده زمونږ باندې کسان دا سره رکوع کوي سرونه دا سي نسري څوک دا سره رکوع کوي څوک دا سره رکوع کوي د دې سيزونو نشته بالکل د خپل چې زور ورکه نو دای په یو حد باندې ودرېږي بیا چې لا راخته کې پوره ځای ته دا هم په یو حد ودرېږي تک کې تر رکوع لیکيږي چې په دې انداز باندې یو سړی رکوع کوي بیا د رکوع نه مکمل پورته شي چې هر یو اندام د خپل ځای ته ورسی. دا څنګه کې چې بس دا ستا چل پیدا چل نه درو کو نه به دومره پورته شي چې نور وروسته ستا بدن زینا خپل خپل اډوکه خپل خپل ځای ته ورسی. که نور تاړو په شابانې داسې ځې نور زینه داسې قیام وکړي هغې نه وروسته به سجدې له لاړ شي. د سجدې خپله طریقه ده چې دا قدمونه به یې په ځمکه باندې ایښیښه په ځمکه به یې قدمونه لګولي دواړه قدمونه په سجده کې چې اوچت شي په مقدار د یو سبحان ربی العلی مونځ نه کېږي. مونږ دا چل کوو پی داسې داسې کوو سفو دغه کیسان تینه جوړه کړي نه دا پی به دواړه قدمونه په ځمکه باندې داسې ستا کوتې ولاړې وي دغسې به ولاړې داسې به نه کوي چې کله ټپکی کوي که دواړه اوچتې اوستا استماوي بعضې کسان ځان پسې سجده کې دا پی دواړه اوچتې کړي په مقدار د یو تسبیح تر اوچتې شي نو مونځ خرابېږي مونځ بیا پاتې لېږي. لاسونه به دې هم داسې شي چې لکه د ګیدړانو په شان دي دا سنګلې پورې کړي ني. حدیث کې راځي چې داسې سنګلې سجده کې مخ وروي لکه څنګه چې دا ګیدړان کېني او داسې دا لاسونه ولګي. د نارینهو دپاره ګوره دا مسله بیانو زنانو د نارینهو مونځ کې فرق دی زمونږ ځان له مسلک دی او هغې دپاره ګڼ روایات دي. نو دا سنګلې به داسې اوچتې ساتي نارینه داسې به نه کوي لکه د ګیدړ په شانې دا سنګلې پورې کړي وي. بیا کم انداز کې چې دا لاسونه داسي چې دي مسکې به ورته څوکه سجده به ولګوي پوز او کندې به دواړه ولګوي. دا بلې چې چا داسې کړي او چا داسې کړي ساجبه طریقې دي نه الله تبارک وتعالی وایي چې سجده کوي دا به هم صحیح طریقې سره وکړي. یا د تلاوت چې کومه مسله ده بھائی تلاوت څومره مقدار فرض دی تاسو ته یاد دي چې یا اوږد آیات سړی وي چې اوږد آیات وي یا کم از کم درې آیتونه دا مقدار خو فرض دی او د دې نه سوا هغه سنت او مستحب ځان له مسایل دي او د دې نه علاوه مکمل اقبال او توجه به کوي چاته الله طرف ته کوشش به د دې خبرې کوي چې خپل ذهن دې طرف ته راواړئ که بیا مس کې سره راځي هغه ځان له مسله ده او عاجزي به کوي دا د اقامت اقامت دې ته وي خدا ما چې سوې تشدانه ده چبال لذین یصلون الصلاۃ وسا کسان دي چې ټکا ټکا سر را خلاص کړي او دره کړي او په دې فدا سي دي دې ته چې سره مسکی خا د دې مطالبه ده. او سلورم نمبر بیا صفات درین چې بیانې الله تبارک وتعالى چې مونږ او تاسو د دې کم مال وکیلان ګرځول یو دا په حقیقت کې مونږ وکیلان یو دا هر صدا الله تبارک وتعالى دی ښا وجعلناکم خلائف فی الارض د دې دا معنا ده چې الله تبارک وتعالى خپل سزونه مونږ لره کړی دي لکه ته یو سړی وکیل مقرر کړي چې لاړ شه مال بخر راړه یا مال دا کار راړه دا کار وکړه دا وکړه تور لکه مې پیسې ورکې نو دا وکیل چرته مخالفت موکل خپل نه کوي چا چې دا سړی وکیل ګرځول دي هغه چې ورته سویل دي داغي مطابق دغه هغه پیسو سره معاملې کوي هغه سیز و تراړي. الله تبارک وتعالى هم موږ وکیلان ګرځول یو ګوري چې دا خلک دې سره څه کوي خدا الله په علم کې دا هر څه دي.